برگ سبز، برنامه شماره 40، آهنگ افشاری، هنرمندان تجویدی، کسائی، ورزنده، ادیب، مجد، اشعار از عطار، عراقی، مولانا. چشم بکشا که جلوه دلدار به تجلی است از در و دیوار. این تماشا چوبنگری گویی لیسف دار غیره دیار. آشکارا نهان کنم تا چند؟ دوست می‌دارمت به بانگ بلند. گرچه من دور ماندم زبرد، با خیال تو کردم پیوند. حال دل خبرداری بگو، ور نشانی مختصر داری بگو. مرگ را دانم ولی تا کوی دوست راه اگر نزدیک تر داری بگو. گر ز حال دل خبر داری بگو، ور نشانی مختصر داری بگو. مرگ را دانم ولی تا کوی دوست راه اگر نزدیک تر داری بگو. آتش عشق است که در جوشش عشق از کن در می فتاد نی حدیث راه پار خون می قصه Oh چونه یتر یا وی که دیدو هم شونه بانگ نای و نیست باد آتش است این بانگ نای و نیست باد هر که این آتش ندارد نیست باد آتش عشق است کندر می فتاد آتش عشق است کندر می فتاد جوشش عشق است کندر می فتاد. آی آخ نی چه زیبا مطرب است ای مطربم باز شراب آمد بدان آشکارا نهان کنم تا چند دوست می دارمت به بانگ بلند گرچه من دور ماندم زبرت با خیال تو کردم پیوند آنچنان در دلی که پنداری ناظرم در تو دائمه ای دل بند Thank you.